Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Torsdagens marked skydes i gang med godt nyt fra handelsfronten mellem USA og Kina, der også skubber til et positivt marked med bedre end forventet tal fra servicesektoren. Her i studiet skubber jeg i dag til analytiker og investor Lars Persson, og vi henter også to af Millionærklubbens andre faste folk til fadet, nemlig Lars Svendsen og Tom Hårgaard. Men Persson, hvor skal du tjene penge i dag? Det ser ud som om de cykliske aktier er ved at vende lidt rundt, som jeg stod og talte om i går, så det kan godt være, at vi skal ud og finde nogle af de her meget afhængige af, hvordan tingene fungerer, og sådan overordnet billede, du ved, det er de store cykler, så det kan godt være, at der er nogle af dem, der har fået for mange tæsk. Det er rart at komme tilbage i studiet og blive involveret i de store cykler, og i og med, at man nu sætter sig ved forhandlingsbordet igen, så er det jo bare det her, bare drømmen om, at der kommer en aftale sådan inden for de næste stykke tid, det kan jo gøre, at markedet i sig selv går lidt i selvsving, også på de her ting. Så sad jeg lige og læste her i morges, at BDI er faktisk stedet til 2.500, men Baltic Drive Indexen, Tørlast, der viser nogenlunde, hvordan det bliver afregnet, og der, når det stiger, det betyder, at priserne stiger for fragten, og det er faktisk stedet, men mange af aktierne er ikke rigtig stedet. Og der, selskaberne selv er da heller ikke vildt begejstret for fremtiden? Nej, det er de faktisk ikke. De er meget bange for, at det kun er sådan en indvarig boble, og det er derfor, selskaberne måske ikke stiger så meget. Det er fordi, at hvis direktørerne og dem, der sidder i markedet, siger, uha, vi tror på et tilbagefald, så har vi svært ved at få aktierne til at stige, blandt andet Norden, men også Golden Ocean er gået lidt stå. Så måske skal man ikke lige kigge derhen i første omgang. Der skal vi måske have noget mere vedvarende og noget mere fremdrift i økonomierne. Så vi er plus denne morgen, og der er altså på forlyden om, igen, om at USA og Kina, de skal begynde at tale sammen herinde for de nærmeste par uger. Mm-hmm. Vicepremierminister Li Hui, siger det hurtigt, ja, det kan du fra Kina, har talt med topforhandlerne fra USA. Og samtidig så er det jo her uroligheder, der har været i Hongkong de sidste par måneder omkring lovforslag om, at borgere i Hongkong kunne blive udleveret til Kina til retsforfølgelse. Det ser ud som om, det er ikke blevet rullet tilbage, men det ser ud som om, der kommer et forslag om, at det bliver rullet tilbage. Og det giver altså lune toner på markedet, Lars Persson. Ja, det må man sige. Hvis vi kigger ned på DAX'en, så er den i 12.112. Så den ruller mere og mere. Altså, man stod måske lidt og overvejede, kan det blive en bull trap? Det vil sige, vi tror, markedet skal op, og så i virkeligheden så falder det tilbage. Vi havde den fald i august måned, hvor det lige kørte ned under 11.500. Nu er det op til 12, og det vi gerne skal se, det er op til 12.5, og så skal vi gerne køre videre deropad. Så at vi bryder for hver dag, vi tøffer opad, så bliver den her bull trap, den bliver mindre og mindre sandsynlig. Så det er rart at se. Så det vil være fedt, hvis vi kommer tilbage i et bullmarked, og vi kan få nogle dejlige afkast. Så er det jo bare med at kaste de sidste håndører ind i markedet. Du spurgte mig i morges, hvad jeg skulle ud og kigge i, og jamen, det kunne være de her cykliske aktier, hvor mange af dem er bumpet. En af dem, der er vendt rundt og kører fint op af det, sådan blandt andet Volvo. Men der er også andre, og der var faktisk gode tal ude for deres amerikanske konkurrent i går. Så det ser ud som om, at der alligevel er lidt gas under motorhjelmen på de store lastvogne rundt omkring i verden. Og hvor mange kontanter har du så at gøre godt med? 30.000 faktisk, så ja, det må vi se, hvad vi finder på i løbet af dagen. Og jeg ved, at Lars Svendsen, han sidder og venter på at trykke på købsnappen her til morgen på Equinor. Vi må høre, om han har været hurtig ud. Den stiger i hvert fald her fra morgenstunden en 6-7%. Ja, det er, at de har startet et kæmpe tilbagekøbsprogram, og ja, det er jo sådan noget lidt ligesom at og tisse bukserne en kold vinterdag, det hjælper i hvert fald i en periode, men så spørgsmålet er jo selvfølgelig, om det hjælper overordnet, fordi det er jo stadigvæk en aktie, folk ikke vil have, fordi der er meget sort energi. Det tidligere Statoil, ja. Equinor her, som har meget sort energi i sig stadigvæk, og selvom de køber vindmøller op og laver alle mulige tiltag, jamen så er de jo ikke helt ude af den sorte energi, og derfor så er der faktisk... Det forsvinder ikke bare ved at skifte fra Statoil til navnet Equinor. Det gør det ikke, nej. Og det gør jo også, at mange fravælger dem, og det betyder jo så selvfølgelig, at hvis man kigger sådan teknisk på deres aktie, så har den været under pres tidligere, fordi, jamen, der er simpelthen nogen, der har fravalgt aktien i deres portefølje, så... Det kan jo hjælpe lidt at holde hånden under den. Spørgsmål er selvfølgelig, om det skaber en længerevarende trend, Det ville også en stigning i olieprisen selvfølgelig kunne, men der er stadigvæk nogle investeringsforeninger og pensionskasser, der ikke må eje den. Og ser man tilbage i oktober 18, så var den oppe i 230, og nu ligger den omkring 150. Og det er jo ikke, fordi de tjener mindre, sådan, måske lidt på grund af, at olieprisen har sat sig lidt. Men til gengæld så er de jo gået ind i den her grønne energi. Så det bliver lidt spændende at se, om de kan forvente vognen en lille smule rundt. Men pas nu på, man ikke bliver overglad og tænker, wow, nu er bølgen vendt for olieselskaberne. Det tror jeg ikke, den er, i hvert fald ikke for de store pensionskasser. De vælger det stadig fra. Så når man nu har taget nogle af aktierne ud af markedet, hvad sker der så med aktien? Jamen, så er der ikke den her lille hånd, der holder under aktien. Så det skal man, hvis man tænker langsigtet, være opmærksom på. Og vi hører lige Lars Svendsen her lidt senere, hvordan han har forholdt sig til Equinor denne morgen. Men ellers, Lars Persson, så har vi jo brugt 5 minutter på at tale os udenom breaking news her til morgen. Ja. I bankverden, ja, det må man sige. Den danske, både i Danmarks Største Bank, Danske Bank, de har, kan vi sige, sat et nyt ledelsesteam. Ja. Der er 3 medlemmer af direktionen, der er smuttet ud her blandt Christian Balzer, deres CFO. Ja, vel Chris Vogelsang, der er ved at sætte sit eget hold til en ny ære i Danske Bank, tænker jeg. Så det er vel derfor, det er meget rigtigt tænkt. Nå, okay, godt. Det skal ikke blive forskrækket. Nej, nej. Det er rigtigt. Hvad ser du til det nye team? Som sagt, Balzer, der kun har været der, han nåede kun at få et års tid, gjorde han ikke? Jo, det. Der kommer en ny mand, som de henter for Commerzbank. Altså, det er jo svært at... Hvad skal man sige? Ja, men hvad skal man sige? Altså, lad os se, hvad de kan i stedet for. Det er jo mere det, og det kommer der til at gå nogle år med. Vi finder ud af, jamen, hvad er det for nogle gutter og gutinder, der ligesom sætter det nye hold, og hvad duer de til? Så på en kort bane, jamen, der vil det jo måske give nogle lidt rod, sådan, nå, men hvad vil vi, og vi skal tænke en ny plan. Du sidde i kantinen, ja, og spise din frokost? Det er jo det, og også, jamen, hvad skal vi tænke nyt? Altså, hvor er det, de skal få fat i kunderne, og med den her minusrente, jamen, hvornår er det, at Danske Bank slår ind på, og man også tager penge for de store kunder, der har minusrente i banken, fordi det går ikke, det der med, at man ikke vil tage penge for de der store formuer, der står bare og glaner inde på bankkontoen, for det koster banken penge hver evig eneste dag. Og de kan jo ikke blive ved med at holde hånden over de store og suge rygmagen ud på de fattige. Det går måske noget tid, men til sidst så forsvinder de kunder vel også, kan man sige. Og så har man jo så kun de dårlige kunder, som er blevet de store kunder lige pludselig, fordi de er minusrenter, æder jo din forretning. Så medmindre de handler meget på børsen eller laver andre fantastiske forretninger hele tiden i din bank, så bliver det jo sådan lidt arbejderbej med de her meget store kunder, ikke? Mm-hmm. Så, og så er der Nordea, jamen ja. Der er det jo Frank Vang Jensen, der kommer fra Handelsbanken tidligere, har været, og så blev han jo ansat... Sparket ud. Ja, det læser vi i hvert fald. Vi er jo sidder og der blev han jo sparket ud. Min assoldat, de har hentet Frank Koskuld. Han går på pension i 2020, ja. Og nu er de altså hentet en mand fra de interne linjer, den sidder topchef i Danmark, Frank Vang Jensen, som jo kun har været i banken siden 2017. Ja. Lynkarriere, kan vi så godt kalde det. Yeah. Han skal altså sidde i front for hele Nordea-koncernen. Men en intern mand, det kan vel kun tænke godt. Ja, så ved han da noget om banken i hvert fald, så skal han, men spørgsmålet er selvfølgelig igen, vil han sætte sit eget ledelsesteam, vil han lave om på nogle ting, og hvordan tænker han med hele det her bankmarked, der er godt presset det næste stykke tid, så det bliver lidt spændende også at se, hvad han tænker. Så vi har 2 af Nordens største banker, der er i gang med at rydde op og ændre i ledelsen, både på mellemleder og endnu højere op i lavkageledet, så det bliver jo spændende at se, hvordan de... I fremtiden tænker bank, og hvad de vil gøre for ligesom at tjene penge til aktionærerne. For det er jo sidste ende dem, der skal være det er det. Glade. Og hvad tænker aktionærerne så om de her 2 udmeldinger denne jamen, morgen? Jeg kan ikke lige se noget på den danske bank er op med 2%. Den er også kommet ned i 87,80, så den er jo godt bumpet tilbage. Så en lille stigning på den her historie her til morgen, og Nordea, den har vi også op med 2% i det svenske, 3% i det svenske, så det er jo, men det er jo også fordi, at markedet nu stiger, og kan vi nu få lidt trading og lidt ro på, og lidt glade kunder, der sidder og trykker på knappen, så er det vel også med til at lægge en lille bund under de store banker på den korte bane, så... Ja, en god morgen også at være bank. God morgen. Det kan være, at aktørerne er ved at være tilbage fra sommerferie og skal i gang igen, ja, ja, ja. Og vi skal hive vores formuer ud af bankerne, hvor vi ikke får nogen renter for alvor. Yes. Det kan være, at de skal ud på, på dansegulvet på aktiemarkedet, blandt andet. Så sådan det. Vi er klar her i Millionærklubben. Du kan være med os, så det kan du på vores sms. Det er den direkte linje her ind til mig. Hvis du har spørgsmål, så skriver du på 42 6247. Der er også gang i den inde på vores Facebook. Side hedder det. I kommentarfeltet, godmorgen og velkommen til jer derinde. Det er som sagt en morgen, hvor jeg har Persson med mig i studiet, og lige om lidt, så ringer vi til Lars Svendsen, og vi får også Tom Hårgaard med på linjen, og du kan altså være med os på sms 42 6247. Du lytter til Radio 24/7. Persson, hvor brænder tampen, havde han sagt, på det danske marked i dag. I går var det mand jo lidt i vælten oven på det her, der først blev kaldt en kritisk hændelse i IT-systemet, og så i går var det altså så, at det fik markabert cyberkriminalitet. Jamen, den hænger lige omkring de der 197, så den er presset, og vi ved ikke, om de er helt færdige med, de var jo ikke startet helt op i går, så de ligger stadigvæk og kæmper med server og ting og sager, der ikke fungerer 100% optimalt. Og når vi sådan læser lidt rundt omkring, så er der jo været flere, der har været udsat for cyberangreb. Der var Polsk Finanscenter Øsyr. Øsyr har jeg så ikke. Jeg ved ikke, hvor du har den fra, men den har jeg ikke set. Men der var blandt andet et schweizisk selskab, der i sommer var blevet lagt ned i 4 dage. Så det er åbenbart en tendens, og det er jo noget, der igen slår lige pludselig ind på, kan slå ind på et selskab, hvor at, jamen, aktien har det godt, indtjeningen er god, men så kommer den her, og så man skal nok hjemme i de forskellige selskaber virkelig have en... I de forskellige bestyrelseslokaler, tænker jeg. Ja, have en nødplan, der virker med det samme. Altså, og det vi har jo stadigvæk tics omkring AP Møller Mærsk, som du også nævnte i går, Lars Persson. Det var jo der, hvor at den yngre generation i Mærsk, der måtte klare sagerne via kommunikation via, nu skulle jeg til at sige WeChat, men det er WhatsApp, hedder det. Og i det cyberangreb, der kom til at koste Mærsk, har man slået sådan en slag på tasken omkring 1 milliard kroner. Jeg så, jeg mener, det var Jim Søborg fra ABG Sundal, der var ude at sige, at den her demandsag, at det var omkring 8-9 millioner på bundlinjen hver dag, at de ikke fik styr på deres sager. Yeah. Så det er alvor, det her. Jamen, det er det. Det er sådan en wake-up call til alle store og mellemstore og små virksomheder, og hvad der kan ske. Det er jo sjovere at kunne blære sig med, at man har lukket en stor virksomhed, en Olsens maskinfabrik, nede på hjørnet, eller ude på Stamholm, eller hvor den nu ligger. Mm. Så det er jo selvfølgelig de store, de går efter. Så det kræver, at man har det her nødkit klar. Hvad gør vi? Er der nogle andre server, vi kan tænde på? Er der nogle andre veje, vi kan arbejde med vores IT, og hvad gør vi? Og er vi opdateret? Altså, har vi en ordentlig backup, sådan så det ikke er noget, der ligger for måneder tilbage? Backupen hele tiden op og køre? Så det er noget, en IT-chef kan ligge søvnløs over her det næste stykke tid. Og jeg tænker selvfølgelig, nu skal jeg afsløre, jeg har jo ligget og søbet rundt i portvin de sidste 5 dage i Lissabon. Tak, Persson. Og jeg sonderede investeringsmulighederne i Portugal. Okay. Der er mange af de interessante, kan jeg så sige, så jeg har ikke sådan noget at sondere, for jeg tænker, cyberkriminalitet, hvem har styr på det? Hvor skal virksomheden hen og købe den sikkerhed? Jamen, der er jo masser af virksomheder, som tilbyder den, Alto, hvad den hedder derover, Alto et eller andet over i USA, som Mogens Vad engang talte om, og ellers så er der jo forskellige. Jeg er ikke 100% inde i den der verden. Ej, det var savligt bare lige at svinge den på listen der. Ja, men i virkeligheden så skulle det jo være netop, at nogle af de store IT-virksomheder slog sig ind, og vi har jo haft ham fra, var det Deloitte, eller hvem var det, der var herinde og tale om... Det må vi give mig rode et podcast der. Men der er jo selskaber, der arbejder med det masser. Og skal vi ikke sige, den kommer vi tilbage til? Det gør vi. Så hvad hedder det nu? Så jeg tænker, at det er noget, der er implementeret i mange virksomheder. Men alligevel, så altså, det er jo altid det. Det er jo lidt ligesom, vi kan sikre vores hjem, men hvis en indbrudstyv vil ind og stjæle dit Mona Lisa af dig selv, der hænger inde på væggen, så vil han jo gøre alt for at komme derind og nappe. Det oplever jeg tit. Det er det. Så man kan gøre meget, men altså, og det er lidt det samme med cyberkriminalitet. Vi kan ikke undgå at blive påvirket. Altså selv mine egne lille virksomheder, der har været udsat for, at nogen prøver ligesom at lave sådan nogle sjove ting, altså hvor man bare tænker, jamen, hvad er det, der er sjovt ved at en hjemmeside, hvor vi lægger nogle nyhedsbreve ud på? Hvad er der sjovt ved at skulle rode ved det? Altså, det, sådan er livet. Så det kan man ikke undgå. Og det er bare noget, man må vente sig til. Ah! Jamen, det må man jo, fordi jamen, det er jo ikke noget, der bare stopper. Altså, det er jo ligesom dem, der kører over for rødt. Vi tager den anden dag. Ja, det er godt. Persson, ellers i dag, ja, vi har en positiv note altså på de her, at USA og Kina skal til at tale sammen igen. Der har været positivt tal ude. PMI for Kina, der var bedre end forventet. Det var for servicesektoren. I dag ellers, Persson, der kommer regnskab for Signet, som jo via kæden Jared i USA sælger Pandoras smykker. Ja. Hvordan går det egentlig med Pandora? Jamen, det går godt. Aktien forsøger at holde den her opadgående tendens, som den havde. Nu kom der jo lige lidt udbytte kroner, og 9 kroner blev sendt ud, men der har stadigvæk den her opadgående trend. Vi har stået og disset lidt deres nye, kan man sige... Harry Potter-kugler? Nej, ikke det, men hele den her nye lancering, hvor var den henne, og man kunne ikke rigtig se noget mere. Jeg gik forbi en Pandora-butik i forgårs, så den var helt lyserød, så de har ligesom lanceret hele det her nye koncept, i hvert fald også i Danmark. Der var også gang inde i Lufthavn Lissabon i Pandora-butikken. Jamen, så det er det. Og det er jo det, mange af de her juvelforretninger håber på, det er, at her i anden halvår, der skal vi ud og købe lidt juveler til, eller smykker til lillemor, og nogen måske til børnebørnene, eller børnene, eller veninderne, og sådan noget. Så de håber, der kommer rigtig meget gang i den, sådan så at vi får nogle stigende aktiekurser. Så Pandora ser spændende ud, og det kunne være en bund, der er opadgående trend. Nu er jeg jo lidt farvet af, at I har aktien her i Millionærklubbens portefølje, så pas på. Men det ser rigtigt ud i hvert fald, og så kan vi jo altid diskutere om, hvor langt den kan gå. Man kan jo drømme højt og sige, at man gerne vil se aktien i 400, men og den ligger 2,97. Synes jeg måske lige bare sætte barnet højt. Ja, man må godt sætte barnet lidt højt. Det er alt det der smånuller med 3,95 eller sådan noget. Nej, lad os nu bare dejlig sætte... Dejlig rundtal. Ja, op med det, så vi kan... Og du har aktien. Jeg har aktien. Så har vi sagt det meste der. Ja, det. Hvor har vi Ambu denne her morgen? Ingen gang til, hvem siger du? Ambu. Ambu, som jo satte sig 6-7% i går. Den satte, ja, der var jo ovenpå en stigning, der... var den samme. Jamen, den er lidt nede med 1,1%, så den svinger lidt frem og tilbage, og det var jo hele den her med, at FDA synes, at det er lidt smartere med de her indgangsting, end de her, vi står og vasker, eller steriliserer. Indgangsendoskoper? Yes, synes de er lidt sjovere, og det har været det, der har ligesom lagt bunden under Ambu lige på den korte bane, og nogle shorter har også valgt at trække følehornene til sig. Hvad der så lige sendt aktien ned i går? Ja, det er bare, det er sådan en rollercoaster i øjeblikket. Den skal lige finde nogle faste aktionærer, der sætter... Det vil være et meget langt øjeblik for Ambu, vil jeg sige. Ja, men sådan er det nogle gange med altså, bare Teva, det er jo bare et skrækeksempel. Det kan vi altid lige trække frem, hvis vi skal have salt i såret. Nej, så det tager noget tid for at finde aktionærer, der gider at lægge aktien ind under hovedpuden og se på den om en 4-5 år ting. Hold da magle, det var en god investering, og så skulle den selvfølgelig gerne være op i kurs 500 Ambu, men altså lad os se, hvad der sker. Mm. Nu har de jo selv skruet ned lidt for forventningerne og sagt, men vi kommer ikke til at løbe lige så hurtigt, altså vi skal lige binde snørebåndet og lige have en puster, og vi har lavet maraton de sidste mange år, så vi bliver lige nødt til at have en break det i det. Ambu. Og vi har sagt farvel til Lars Marker, det var der, det hele startede. Yes. Nu siger vi godmorgen til Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Du kan du lige forhandle lidt i fred og ro derovre, Persson. Fik du trykke på nogle købsknapper her til morgen, Svendsen? Nej, fordi jeg sidder og fisker, fordi den rykkede jo helt, rykkede 10 kroner op. Ikke i Nord? Ja, Statoil, ikke Statoil, samme firma, men nyt navn. Så den kostede 165, og jeg har sat mig i hovedet, at jeg kun vil betale 160. Så, fordi jeg tror, jeg skal sælge på 175, og jeg skal tjene 10%. Så derfor så må jeg jo... jeg sidder og fisker nu. Men det... Jamen sidst nu, der sad jeg og fiskede lidt i den der Novozymes, som jeg troede ville gå ned og vende i 250-60 stykker. Det gjorde den så ikke, så vippede den op, og nu koster den 300 eller sådan noget igen. Så det er jo... Så skal du have den der pladebåd i en lille båd, der gynger med bamse her til formiddag. Ja. Jeg tænker mere om det, fordi du er lidt fedtet med madingen, Lars Svendsen. Det er det jo, men jeg tror også at sige, at der er det, synes jeg sådan... Jeg har jo slet ikke været inde i Statoil længe, så... Jeg forlod den på 185, men og så steg den bagefter, og det er jo mig, og nu har vi så været en tur ned og vinde, men jeg tror ikke, at den skal op over 180 igen, så derfor så, jeg nødder ikke noget, jeg går for dyrt ind, men så jeg skal sælge noget andet, altså jeg skal jo sige, jeg har egentlig tænkt, hvis I vil vide, hvordan jeg tænker, så egentlig jeg sidder og tænker på... Det vil vi på, gerne. Efter 8 år vil vi stadigvæk gerne vide det, Lars Svendsen. Det er ligesom biblioteket, ikke? At så går man ned og låner en bog, og så kommer man tilbage afvendt igen og sætter op på hylden. Altså, jeg har tænkt mig, at jeg vil låne mine egne penge i Norden, og altså sælge Norden, for at chancen er større i Statoil, men og så kommer jeg tilbage til Norden igen, når jeg forhåbentlig har tjent 10% på på Statoil, men hvis jeg køber Statoil for dyrt, så, eller Equinor, jeg tror, det hedder det, fordi det er jo equilibrium balancepunkt, det kommer af. Det er ikke norsk, men jeg kan ikke købe for dyrt, så må jeg bare sige jo. Men det er sådan en klassiker, at der er jo hele tiden på markedet, det viser også i markedet, at der er altid nogen, som er mere aggressiv, ligesom på motorvejen. Ikke? Der er altid nogen, der tør at køre. Hvis vi kører 130, så kører vi 138, fordi der kan vi nok ikke stadig få nogen bøde. Så kommer en, der siger, så kan jeg køre 142. Så kommer en, der kører 148. Ikke? Altså, det er sådan en, hvor der hele tiden er nogen. Og så når de der kommer lidt for langt hurtigt afsted, de er blevet, har fået, hvad de skal have, så kan det være, at vi kan få lov at få. Det kan godt være, at jeg kommer til at tage 162. Men du har lagt dig midt i feltet, kan jeg høre? Det ved jeg ikke, men jeg er med som køber, men jeg står bare lidt længere nede, så jeg håber, at det kan lade sig gøre. Nå, men det viser også, altså det er jo det, der man egentlig nogle gange skal passe på, fordi lidt i de gamle banksystemer, der skal man lave strakshandler, så skal man bare gå ud og trykke på knappen, ikke? Ja. Her i blandt andet Nordnet og andre systemer, hvor man ligesom kan lægge sig ind i ordredybden, og det i og med, at markedet svinger jo, så er det jo nogle gange lidt dumt at gå ud og måske lave en strakshandel til dagens højeste pris, fordi man tænker, ej, jeg bliver nødt til at have den, ikke? Fordi lige om lidt, så lukker min netbank også. Det er jo det, der er fejlen ved de gamle banker, det er simpelthen, at man ikke bare, ja, så skal du lave en limiteret ordre, eller hvad det nu er for noget, Peter Punk, men det er meget smartere er, det er, at du kan sådan ligge og flytte op og ned her på dine ordre og ting og sager, ikke? Jeg synes, at man skulle overveje det i de gamle banker, sådan at man lige kan sidde og rode med rytmeboksen selv og lægge sig ind i markedet, fordi at markedet svinger sådan i løbet af dagen. Det kunne man jo se med Ambu. Jeg var en glad Ambu-mand, da jeg startede herinde med frisk vand og alt muligt, og kaffe, og hej, hvor det går. Og da jeg så satte mig på cyklen om eftermiddagen på, så var jeg en skuffet Ambu-mand, fordi jeg var nede med 7%. Det viser jo bare, hvor meget bevægelse der er i aktierne i løbet af en dag, så hvis du lægger dig ind, så kan du være heldig at få nogle aktier. Nogle gange så er det jo som også Svend oplever i øjeblikket, så er der nogen, der vil ræse, og så vil de ræse hele dagen, og så får du ikke en eneste aktie, så er det bare øvebøv. Så må man se næste dag eller næste dag igen, om man kan komme med, ikke? Du skal passe på, hvad du kalder dig, Persson, fordi Ambu-man, det var den der halve dukke, hvor man kunne lære at lave kunstig åndedræt. Nå, ja. Det stod jeg også og tænkte på. Jamen, det kan være, at der er nogen, der kommer og laver kunstig åndedræt på mig, fordi de tror, jeg falder død om. Jeg har det fint. Bare det er din kone, så er det okay. Jamen, det er det. Nå, Lars Svendsen, ellers så er du en glad mand her til morgen, og markedet skal op igen. Det tror jeg. Jeg er meget, og det, jeg har jo sådan set været det, synes jeg selv, det meste af den her jammersommer igennem, hvor jeg stod og hørte på jer, der larmer op om Trump og trusler og Kina, og nu er de uvenner, nu er vi ingen, og nu ryger helt verden i luften. Altså, ja, det virker som om, at den sunde fornuft kommer tilbage, og at Kina er jo i 3.000 for det her Shanghai-indeks, så det sjove er jo, at egentlig er Kina, men jeg bliver ikke blevet skamferet længere, det er Hongkong stadigvæk lidt, men det er det egentlig ikke blevet, USA heller ikke. Og så sidder vi her over Europa og taler om handelskrig og skidt og møg, og de ikke er rigtig kloge og sådan noget, men vi har jo ikke noget med det at gøre. Og hvis kineserne ikke kan sælge deres gøjt i USA, så får vi vel helt lortet tilbudt til ingen penge. Så altså, det er jo noget underligt noget. Hvorfor skal vi i Europa? Det er ligesom motorvej, hvor der bliver, der kører langsommere i den modsatte bane, hvor der er en ulykke, fordi man skal kigge, at det er jo sådan noget underligt noget. Altså, du har været meget ude på motorvejen, var det? Har du været ude at køre her for nylig? Fordi det lyder, at du har også været mig. Sådan kørehandskerne på. Ja, det tænker jeg også. Det tænker jeg også. Jeg ved, jeg må tale i metaforer. Ja, det er det. Det er altid godt. Jeg vil øvrigt sige noget andet omkring det der Danske Bank. Ja. Den er lidt sjov, fordi jeg tror, man skal lige holde øje med en ting i det der. Det er sådan noget, det internt, det kan vi lige diskutere om lidt, men ham der Balser. Ja. Han er altså en mand, som er kommet for at blive ikke i Danske Bank, og det er også der, hvor han går. Men nu skal vi lige holde i øje med, hvor han dukker op igen, fordi han er et fornuftigt menneske, som vi der ved. Og han er garanteret ikke, han er forsikringsmand. Han er jo ikke givet sidde og rode i alt det der som finanschef, noget som ikke er. Altså, det er jo ligesom at være et ordentligt menneske og blive sendt hen og skal rydde op i en møgbom. Hvor kom han fra før Danske Bank? Tryk. Okay. Han var finanschef i Tryk, og han er faktisk aktuar. Og sidder og råder i sådan noget der. Nej, han dukker op. Det skal I. Ham skal I holde øje med. Det gør vi så. Okay, han er på retter. Hvad siger du ellers til den her det her nye ledelsesteam, Danske Bank, har sat her til morgen, Lars Svendsen? Jeg tror, det er rigtig nok, at Persson siger, at det er jo så den nye mands hold, og han har jo kun været der i et Fuglesang. Ja. Men, Men det er lidt tankevækkende, at hvis man kigger på, hvordan den der nye ledelse er, ikke, så der er to ting, der er tankevækkende. Det ene er, at udover der begynder at blive en del udlændinge nu, men det er, at der er, reelt set, der er vel hver der 7 eller sådan noget, det kalder sig overdirektør, at de 3 af dem, det er egentlig, eller måske 4, som bare er sådan kontrolbogholdere. Der er en, der er chief risk officer, så er der en, der er chief compliance officer, altså sådan nogle, der sidder lidt og kigger efter, om det nu også går rigtigt. Ja, det har de også lidt brug for, må vi jo nok sige. Og så har vi overchefen, som jo er kommet ind, og som synes, at jo også er en slags administrator bare. Hvem skal lave forretning? Ja, det er der så nogle, det er Wealth, hvor de har fået en ny dame, og som har været banken i de 12 år. Mm. Og så har de, ham der, Jakob Aarup Andersen, og en, som er, for store kunder. Men det er sådan lidt underligt, og de 2 andre store enheder, der er jo 2 enheder, som jeg stadig hører om, det er Realkredit Danmark, der er noget af det vigtigste, det har, fordi det tjener penge og ekspanderer. Mm. Eller kan tjene penge nu, ikke? Realkredit er det eneste, du er i øjeblikket. Og så har de Danica også. Det er dem, hører du ikke givet ikke engang omtalt. Det er sådan lidt underligt, det der. Altså, men det viser jo noget om, hvordan strukturen er, at det bliver bare kustoder alle sammen. Det bliver ikke nogen, der kan drive forretning, det bliver kustoder. Men de kan så sidde og sætte krydser. Der mangler et kryds der, det må vi lige tilbage. Ja, du skal også have nogle kaptajner på skibet, Lars Svendsen. Ja, kaptajner, det er der jo ikke kaptajner. Det er jo sådan nogle, det er jo nærmest revisorer. Altså, det er jo, hvad de er. Altså, det er jo ikke, det er jo sådan, der hele tiden kommer og siger, nu skal vi lave et nyt schema her, før vi kan lave det der produkt. Og så skal der være 5 andre grupper, og husk at spørge, om folk er rødhåret eller sorthåret. Altså, og det har du ikke spurgt om, så er det en stor fejl at komme op og tale med mig. Nej, ved du hvad, det viser jo noget om, at det her er ved at blive et museum. Et bankmuseum? Nå, jo, og det viser jo noget om, når du tæver et barn, som man har gjort i Danske Bank, og de har måske selv bedt om det, men så ender det jo med, at til sidst, så er der 100 mand, der kontrollerer, og 2, der laver forretning. Det har ham her over fra sambomanden jo sagt for længe siden. Han siger, at jeg har 10 mand, der sidder og handler, og så sidder der 100 kontor ved siden af at kontrollere, at de ikke gjort noget ulovligt. Mm. Og kan sådan en virksomhed fungere godt? Nej. Mm. Men der har også været forskellige steder. De har også et vist behov for at blive kontrolleret. Det kan man sige, men, den kan jeg lige liste ind, den sætning i den her. Vi skulle lære at kunne drive en forretning, ikke? Det var måske en anden vej at gå. Hvorfor er ham der, siger I, at ham der fra Handelsbanken er blevet smidt ud? Hvad er det for noget? Det er ikke nej, det var dengang, han var i Handelsbanken. Han havde haft en fantastisk karriere i Handelsbanken, men til sidst så blev han faktisk bedt om at tage sit tøj og gå, hvilket også var chokeret, hvis man googler ham og finder gamle historier. Det var hvilket også... Er vi over i Nordea nu? Nej, ja. vi er over i Nordea. Frank Wang... deres nye koncerndirektør. Og så kom han så over til Nordea, hvor han så har gjort kometkarriere. Man ved jo ikke, hvorfor de smed ham ud over i Handelsbanken, men han blev åbenbart en for stor mand, eller jeg ved ikke, om han var kommet til at... vælte en flaske vand ned i skødet på direktøren en eller anden dag. Nej, men man ved ikke. Og så han blev i hvert fald fyret med fuld musik. Han kom op på direktionens gang op i Stockholm, og så sagde de farvel og tak efter rigtig, rigtig mange år, hvor flot udvikling. Ja. Svenske Handelsbanken har haft en kanon udvikling. Han startede som direktør for City-afdelingen her i Danmark, og så har han jo ellers blevet landeschef og vokset Svenske Handelsbanken jo til en pæn bank i forhold til, at man ikke havde nogen ting. Så ja, det var meget mærkeligt. Og så kom han over i Nordea, hvor han så har gjort kometkarriere. Så det bliver spændende at se, hvordan han klarer sådan derovre. Mm. Men så skal I jo ikke kalde ham for en intern. Der er jo nogen, der skriver om, at det er så godt, de tager i nogen indenfra. Det er han jo ikke, når han har været der 2 år. Altså, han er jo i virkeligheden kommet udefra. Mm. Alle mennesker kommer udefra på et eller andet tidspunkt, jo. Det er fuldstændig rigtigt. Det er en, den er svær at argumentere imod. Lars Svendsen, er der andre fikspunkter i dit marked på denne torsdag? Ja, der er ved at ske noget om det, så virkelig nu Persson, vi skal tale med. Det er, har du set, Persson, at jeg har også selv Saab, nu må vi lige diskutere her, men at Saab er jo på vej opad igen, og de taler nu om, at de skulle få en ordre til Finland på 64 Gripenfly. Har du set det? Ja, og der var noget med, at Brasilien, eller det var en af de andre i hvert fald, der havde fravalgt en af konkurrenterne, så der sker noget på markedet. Ja. Men til gengæld så læste jeg også lige, at ubådene bliver lidt dyrere for den svenske stat, end de havde regnet med. Så det er jo... Jeg ved ikke, om det var nogle gamle ubåde, de går, og eller om det er de nye, der kommer her. Som de, så det skal jeg lige hjem og læse. Men ja, men SAR, altså kigger vi igen på SAR, så havde de jo også en stor ordrebeholdning. Så det, på et eller andet tidspunkt, så må det jo dryppe både ind i kassen og i hele forretningen. Ikke? Så. Hvis vi herhjemme havde været så kloge, så ville vi have taget SAR i stedet for at vælge NATO-modellen, den der kæmpe flyveren, verdens største jægerfly, så havde vi heller ikke haft her de støjproblemer over i Vojens. Nej. Fordi det er ikke andet en lille, hyggelig babyflyver, som vil passe godt til Danmark. Lars Svendsen, Persen står her og nuller med 30.000 kroner. Har du noget at gøre godt med? Nej, og det er jo også derfor, at hvis jeg skal købe de her statøje, som stadigvæk ikke er kommet ned, så skal jeg jo sælge min, bliver det så Norden, som må holde en pause, men så køber jeg den tilbage igen. Men altså, det er rigtigt, Persson, at bolk er ligger fint, men hvad hedder det, aktierne vil ikke rigtig op af, det irriterer mig jo, nu jeg har så rigtig mængde af dem. Jamen, Shipping Watch, de der, ligesom Finans Watch, udtaler direktørerne selv, at det er, men de er lidt bange for, at det falder tilbage igen, så det er sådan en lille... Bobble, vil jeg ikke sige. Ligesom en vabel, jo, der lige er dukket op. Så jeg tænker, at... Og jeg kan også se, at det står helt stille, både Golden Ocean og alle de andre. Så det er sådan lidt, det er sådan lidt mystisk, synes jeg. Mm-hmm. Ja, Simon Ibdal, han skriver her, hej Pernille og Co., jeg lurer lidt på Demant og NNIT. Vil I købe ind i NNIT og William Demant nu, eller vil I vente både på kort sigt frem til nytår og på længere sigt 3-5 år? Du kan få et skud for hoften først, Lars Svendsen. Jamen, jeg har købt en røvfuld Demant her i sommer, og den havde den der, den fik jo en ordentlig smæk lige pludselig fra, det var sådan, der var ligesom til en dagsevind, den faldt fra 205 til 195, ikke? Så tænkte jeg, og jeg har jo ligget og luret længe på at købe den der, så jeg mener, at den er værd at købe, jo, men så kommer den der hacker-sag på tværs, men det kunne vi jo ikke vide, at der lige pludselig dukker sådan noget op, men altså, det, man skal jo lige huske i forhold, alle sidder jo og tænker på AP Møller, ikke? Mm. Hvor det kostede 1 milliard kroner. Men pointen er jo der, at det er jo noget, der er de 80.000 ansatte, ikke? Og det er jo 8 gange så meget som Demant. Og de har jo containerfaren rundt i hele verden, og det har de andre jo ikke, så jeg vil godt sidde og sige, at det er jo mere den interne styring, og så er det spørgsmålet, og der hvor det er, som jeg ikke ved, det må jeg indrømme, det er, om det påvirker nogle mennesker, altså de har sådan noget support til både sådan nogle dispensere, sådan nogle forretninger, der laver høreapparater. Ja. Jeg sætter dem op og får den indgået. Og så også, hvis det kan ramme dig selv derhjemme, så lige pludselig en, der du får en brummetone, fordi der... Nå, men jeg ved det ikke. Det er jo klart, hvis de kan. Nej, okay, det er jo ikke... Ja, det kan det selvfølgelig godt være. Folk helt ude i... Alle dem, der går rundt med sådan et... Det gæner ikke, og det er jo klart, hvis vi ligesom også kan komme ind der, så er den jo ikke galt, men nej, jeg synes, at det er jo godt over til den pris. Det er kvalitet til en, det er ikke billigt, men det er sådan en P, det tjener jo sådan en 8,5 kroner på en aktie, så det er P22, ikke? Mm. Men det er jo billigt, og så den anden NNIT, ja, den er jo bumpet, og ja, sådan er det. De havde glemt, at de skulle give deres datterselskab over derude i Norge. Der er nok fået en ny underdirektør, der skulle være klog. Mm. Men at spare lidt penge. Så har bare glemt, det var hans eget firma, han ikke ville give noget at Men det er jo børnemishandling, kunne man kalde det for. Svendsen, du er med os i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen. Og så kan vi også høre, om du så fik fisket lidt i Ekenor. Ja, jeg fisker videre. Jamen, gør du det? Jeg har et godt billede af dig på nethinden, hvor du sidder og fisker. Ja. God handelsdag. Hej. Persson, vi skal lige have din vurdering. Demant. Nu, ja. I dag, på nuværende niveau, og NNIT? Jamen, jeg var jo ved at skifte min GN Store Nord ud med Demant, faktisk, så det kommer sådan lidt ubelejligt, det her hackerindgreb, fordi at GN Store Nord har faktisk lavet sådan en topformation, og er på vej nedad, hjemme i min aktieskuffe, og sådan rundt omkring, hvor jeg ellers, der har været en lækker aktie, og så kunne man jo tøffe over et Demant, der ikke rigtig har performet i, siden november måned, så det er lidt ubelejligt, men jeg svinger stadigvæk pisken over Demant, og satser på, at det ikke er noget, der virkelig ødelægger hele den gode case, som jeg kigger på, så Demant, den vil jeg købe, men med det arbejder bare, at det godt kan gå hen, sådan at blive lidt kedeligt efterår, fordi hvis og så frem, at det er hvor meget koster det? Altså, det er også det, alle analytikerne siger. Hvor meget koster det på bundlinjen og alt det der? Og, så, og det kan ødelægge lidt aktiefesten i en periode. Så det skal man tage med. NNIT, jamen altså, hvis der er en anden ny chef, der sidder og tænker, at man ikke gider at brødføde de her. Der var også en, der var ude og siger, at de har siddet og sovet i time i NNIT og levet højt på, at de har haft de her Novo-kontrakter, og hvis de slet ikke, de kunne tage dem. De kommer jo i udbud, så... Ja, der, måske med en lille frimærke, bare som sådan en lyttepost, og så købe op, når man har fundet nogle nye glade kunder. Fordi der er også nogen, der prispresser dem med Pandora og så videre. Kommer der også prispres ind i den her IT-verden, jamen så er de jo lidt presset, kan man sige. Og så har vi måske ikke set bunden endnu, så meget, meget lille frimærke vil jeg måske starte med i NNIT. Og i forhold til demand af de her SAP-angreb, som de nu har meldt ud, at de har været udsat for... Der stod vi jo og fiskede lidt efter, Lars Persson, at det kommer vi tilbage til. Og der er mange af jer lyttere her på sms'en 42 624 7, der giver os gode idéer og navne, vi kan tale med. Og Hansen skriver her, hej Pernille, overvejer man investering i cybersecurity? Er der en ETF, der hedder L&G Cybersecurity UCITS? Jeg har den langsigtet. Den kan man altså gå ind og kigge på, men så er det jo et område, vi må komme tilbage til, Persson. Ja. Mens jeg fisker efter Tom Hårgaard, så kunne du måske lige tjekke Norwegian, som er ude med salgstal denne morgen. Ah, det er vel bare passagerstal. Nå ja, men, altså, jamen, der fik jeg lige pisket en stemning i vejret her. I min helt egen verden. Ja, du får helt egne tal her. Det er nok det der portvin der. Men vi tager den. Nej, den er lidt nede igen, og den er jo virkelig fået sådan nogle ordentlige ørebasker her på det seneste, i og med, der også var den her obligation, hvor at man var ikke rigtig måske kunne betale sin afdrag. Så i år den faldet 68%, ligger nu nede omkring kurs 30. Og det er jo det her med, at ting kan godt blive billigere. Den er nede med 2%, så det ser ikke så sjovt ud at være Norwegian ejer. Og den her historie om, men der var nogen, der ville købe dem tidligere, hvor aktien så bullerede opad, den er jo også skudt lidt til side. Så dukker den lidt op som sådan en ekko på radaren, ligesom Loch Ness en gang imellem dukker op af de skotske søer. Så Norwegian... Hvad har jeg savnet dig, Lars Persson? Jeg vil nok... I lige måde, Pernille. Jeg vil nok vente lidt en stund, fordi det ser ikke rigtig godt ud i øjeblikket. Det gør det altså ikke. Den vil jeg lade ligge. Men altså, vi kom jo aldrig ned omkring det tyske marked, sådan rigtig, det ligger lige omkring 12.100 i øjeblikket, op med 0,5, og ja, hele Norden er oppe. Det er både Finland og Norge, der suser deroppe af med over 1,2-1,5%. Har du fundet ham der, Tom Hårgaard? Du kører bare godt se, at du står der. Så det er det, der er gang i de nordiske markeder, og kigger man lige over på det svenske marked, så er Nordea op med 2,5% derovre. Så det ser... Ja, man er glad for. Nu skal du høre, Felix, han skriver her, hej Persson, inden du padler for fritløb, han har sagt det. Hvad tænker du om Ørsted? Den er stagneret lidt, men hvordan ser fremtiden ud for dem resten af 2019? Ja, altså, det ser jo stadigvæk godt ud. De har jo fået nogle ordre, og aktien er opadgående. Ja, det er rent nok. De sidste fire uger tøffet rundt omkring 650. Men det er jo også en aktie, der er alene i år er steget 53%. Kigger vi tilbage fra bunden af, jamen så er den jo steget snart 200% eller mere, ikke? Den kommer ned for 250, så det er jo en fantastisk udvikling, aktien har haft de sidste siden 17, hvor hvis vi kigger på overordnet på det danske marked, så har vi haft et dansk marked, der bare har bevæget sig vandret, fordi jamen, så er det ene år, så har Carlsberg været lidt træt, og den fylder alligevel en del i indekset. Så har det været Novo, så har der været Danske Bank, som har gjort, at det overordnede danske indeks bare simpelthen har bevæget sig vandret, uden at der er sket noget. Så vi må... Jeg vil holde min Ørsted, hvis jeg har nogen. Vil jeg købe nogen? Og det var det der dilemma, om at sige, jamen, hvis du ikke siger, at du vil købe det... Hvem skal så være det? Jamen, der er nogen, der sidder og trykker stadigvæk på Ørsted-aktien og køber den, fordi at de har brug for at få den her grønne energi ind i deres portefølje. Så vi er lidt derhenne, hvor vi står og tripper på, at vi mangler nogle grønne investeringer, og derfor så kan jeg godt se, at aktien stiger yderligere, men jeg vil ikke selv købe den, men jeg vil beholde den og håbe på, at der var nogle andre sjove mennesker ude i samfundet, der vil trykke på knappen og få aktien til at stige, selvom, hvad kan man sige, nøgletallene og alt det her, det er meget højt. Så, ja. Hello. Hello. Ja. Der er det, ikke, det lyder ikke som Tom Hårgaard. Det lyder ikke som Tom Hårgaard. Han er nok i gang med at se en spændende udsendelse fra det engelske parlament med Boris Johnson. Jeg tror, han sidder fuld gang i valutamarkedet. Det vil være mit bud denne her morgen. Lad os se, om vi kan få med lidt senere. Men ellers er det Millionærklubben. Jeg har Lars Persson med mig i studiet. Der er det altså en morgen, hvor det ser ud som om investorerne er vendt ind til handelsbordet glade og med køb i øjnene. Ja. Gælder det stadigvæk også det danske marked? Ja, og amerikanske futures holder sig også pænt. Der er stigninger på et sted mellem 0,4 og 0,6, alt efter om du kigger på S&P og Nasdaq og Dow Jones. Så der er en positiv stemning generelt over hele markedet. Så ja. Marken skriver her, at jeg har købt aktier i amerikanske Chipotle Fast Food kæde. De havde et stort dyk efter en E. coli hændelse. Jeg har været med på det meste af stigningen, men er der ifølge Lars Persson tid til at sælge? Jeg har ikke lige tickerkoden her. Chipotle, CHI. CHI, Polte, er det sådan en mexicansk grill, eller hvad? Eller... Det lyder lidt sådan, ikke? Jo. Jamen, den har egentlig været meget... jeg ved ikke lige, hvornår det der E-udbrud havde været, eller hvornår der var en, der havde glemt at vaske hænder, om det var i juni måned i år, hvor aktien gik fra kurs 700 til 650, men den er da kommet tilbage i en opadgående trend. Jamen, det er jo bare at piske hesten og være med, hvor så længe kursen går opad, så vær med i den her opadgående trend, og så husk at sætte sit stop loss opad. Det nytter jo ikke noget, man har sat et stop loss ved 700, og nu ligger aktien 838, så man bliver simpelthen nødt til at flytte det op gradvist til 780 kunne være et godt sted at lægge sig, hvis man sådan vil lade aktien svinge lidt, og måske vil man gerne beholde den for en lidt længere investering, kunne man måske lægge den ned, længere ned. Men det er vigtigt, at når man køber en aktie, man sætter sig et stop loss, nogle procent under den nuværende kurs, og så når aktien så stiger, så husker man simpelthen at hæve det glidende gennemsnit, hvor jeg lige vil sige stop loss hele vejen med op, sådan så at man ikke bliver kørt over. Altså et godt eksempel var mine Setra her forleden dag, eller jeg havde dem jo ikke her i Millionærklubben, men jeg havde dem i en portefølje ved siden af, hvor at aktien kommer ud med et regnskab, som jeg også nævnte forleden dag. Der var noget sværere end forventet, og aktien styrtdykker. Og selvom jeg normalt handler om fredagen, fordi så signalerne bedst, jamen den dag, der bliver jeg simpelthen nødt til... Det kender jeg godt. men den dag, der bliver jeg simpelthen nødt til at tage action på det, fordi det er så dårligt regnskabet, og skuffer markedet så meget, så den bryder simpelthen bare lige ned igennem mit stop-loss. Jeg kan ikke komme ud til den pris, jeg havde sat. Det var 200 eller 315. Jeg tror, den ramte en 308-9 stykker, inden jeg kommer ud. Så, og det var også det der med stop loss, at du man kan godt sådan sætte det i virkeligheden, men hvis der ikke bliver handlet nok aktier, eller man ikke lige er ved handelsbordet det tidspunkt, jamen så er der ingen, så kan man ikke komme ud til den pris. Så må man tage den næste pris, lidt ligesom Lav, han sidder og fisker i øjeblikket, for at komme ind i en aktie, hvor han siger, jamen jeg gider ikke at give det der 100, lad os bare sige 168 i øjeblikket, jeg vil kun give 165 eller 162, jamen så må man vente på, at den kommer derned. Og omvendt, når man har et stop loss, hvor at alarmknapperne eller alarmen blinker, så bliver man så bare nødt til at sige, jamen jeg havde stop loss på 315, det er simpelthen bare kørt over, jeg må ud næste gang, og hvor den næste faldskærm simpelthen, Titanic synker, eller flyet er ved at styrte ned, jeg må simpelthen ud af den her aktie, og så må man reagere. Nu sidder jeg jo også og kigger på det daglige, og det er jo der, hvor man som måske privatperson bliver udfordret. Havde man nu været tømmersvend og gået på et tag og hamret og banket, så måske ikke lige lagt mærke til det her, selvom man havde en portefølje, hvor man havde sat sig et stop loss. Jamen, så må man gå ud og lægge den ud i markedet næste dag. Mm-hmm. Og heldigvis for det, fordi dagen efter, der steg Setra faktisk 4%, så man fik ikke den her... meget dårlig kurs. Man fik måske kun en halvdårlig kurs. Så sådan er det. Så det skal man nogle gange ligesom lære sig, hvordan man styrer sin portefølje. Så, det er meget godt sted at starte. Ja, og du har ikke fået fat i ham der, Tom Hårgaard? Nej, det er sådan så, at Tom Hårgaard kommer ikke med os i dag. Nej. Vi må se, om vi kan fange ham på telefonen i morgen. Ja. Gitte, hun skriver så, kan I så ikke lige kigge på Persons portefølje? Det kan vi da godt. Ja. Det er jo sådan så, inde på Nordnet, Sherwell, der kan man følge både dig og Lars Svendsen live og se, hvad I gør. Yes. Det. Real time, må det være? Ja. Jamen, det kan man. Og vi kan starte. Jeg har jo mit... nu har jeg jo igen en... det starter altid med A, mine dårlige aktier. Sidst var det African Oil. Nu er det Ambu, der er blevet min sten i skoen. Jeg tror, jeg skal aktie med A. Er der ikke noget med noget? Det er en meget god strategi, måske. Nej, okay. Jamen, det er dumt. Hvad hedder du? Ambu, den er nede med 27%. Det har jo været... Jeg holdt fast i aktien, selvom de fik ny direktør. set i bagspejlet var det en dum ting, og man kan sige, jamen, tag tabet i tide. Det lyder som sådan en rigtig floskel, men havde jeg nu taget det dengang, så havde jeg ikke stået her med minus 27%. Og det er jo sådan en, der driller i din portefølje de næste mange år, fordi jeg havde jeg var ude at holde foredrag i går i Dansk Aktionærforening, hvor vi havde en snak om, jamen, alle aktier kommer jo op. Nej, kunne jeg så sige, det gør de jo ikke, fordi tager du lige Sandy Stål og Dalhoff Larsen og Hornemann osv. osv., jamen, så kan man faktisk møde aktier, som aldrig kommer op til de niveauer, hvor de har været før, og der er ikke nogen garanti for, at Ambu kommer op til de der 161. Der er ingen garantier på aktiemarkedet generelt. Sådan er det. Mm. Så det er det. Så har jeg jo Bavarian Nordic, som jeg var en glad ejer af. Jeg ventede netop til, at aktierne vendte rundt og købte den jo for... Ja, hvornår var det? Nu skal vi lige prøve at kigge på ugebasis i stedet for her. Jeg tror, jeg købte den en gang hen i maj måned, hvor den ligesom startede sin klatring og lavede købsignaler, og nu har den givet mig et pænt afkast på omkring en små 20%. Jeg mener stadigvæk, og det er ikke kun fordi, jeg har den herinde, det er en af de selskaber, hvor at der mangler noget opadgående tendens i kurven, eller der kan komme noget mere opadgående tendens. Sealand Pharma, hvis man kigger på den, så lige pludselig så er den jo også vendt rundt og har fået noget medvind. Jeg tænker også, at Bavarian Nordic med deres pipeline, det her lungevirus og vaccine, og den her Ebola, der man arbejder på, jamen det kunne være en af dem, man vil kunne løfte aktien yderligere. Nu var der jo det her Ebola-udbrud i Kongo, og Rwanda ville gerne købe 100.000 doser til deres befolkning. Så det er noget, der ligger lidt hånden under aktien, som jeg ser det. Så har jeg det her CTT Systems, om engelsk var jeg lige at sige, svensk selskab, der leverer blandt andet til Boeing, og har fået lidt stryg på det, overrasket på et tidspunkt, og det var derfor, jeg købte aktien i sådan en... hype, men den er ikke rigtig kommet. Spørgsmålet er bare, om man skulle sige farvel til den. Den udgør næsten ingenting af min portefølje, så det er bare sådan en, der ligger og... skvulper lidt rundt. Ja, det er det. Så er det Cloetta. Den var voldsomt oppe i løbet af sommeren. Det er jo det her slikselskab, Cloetta, svensk. Alle mulige kiks og... Skumnisser. Blandt andet. Og den havde jo egentlig en forrygende udvikling i foråret, og så døde den hen i juni-august måned, og er så kommet lidt tilbage her det seneste. Var lige ned at kysse, kan man sige, alarmlinjerne og støttelinjen, men har holdt sig over den og kører så igen op, og jeg ser fantastisk ud. Der er kommet momentum, og det ser pænt ud. Normalt er det faktisk sådan hen over vinteren, at aktien falder, hvis man sådan ser, hvis man kan bruge de sidste to års kursudvikling. Men vi siger, at i år bliver anderledes, så jeg holder fast i den og håber på, at der juleskummet kan blæse afsted. Så er der min... Du regner med mig, Pedersen. Det er det, godt. Så er der Høstfinans, som jeg købte for nylig. Det var jo dengang, vi alle sammen mente, at det hele skulle i hullet. Nu skal alt sammen op. Men alligevel er der jo heldigvis dårlige lån rundt omkring. De har blandt andet været rundt om i Europa og købe forskellige lån op, blandt andet i Sydeuropa. Så man køber nogle lån dernede, og så går man ud og prikker ham, der har taget, eller hende, der har taget lån, og siger, skal vi ikke lave en afdragsordning? Hvis du nu betaler lidt mindre, har du så ikke råd til det? Og så på den måde, så kører fabrikken. Den har været i en faldende trend siden... og 2018, og fandt en bundformation ned under 40, og ligger nu 60, og jeg ser, nu har jeg jo aktien, men jeg ser stadigvæk et potentiale i den her op omkring, jeg går og drømmer om, at den skal op i 70, og den ligger 58 i går, så ja, jeg drømmer om, at der er mere potentiale i den. Så var jeg jo så frisk og frejdig at købe Pandora, da de kom med regnskabet, og nu har de jo endda også betalt udbytte, og jeg har også fået en lille indtjening på det. Jeg ser stadigvæk en interessant opadgående tendens, det var vi inde på tidligere i dag, så den holder jeg fast i. Så var der min Research Laboratory, som jo lige pludselig kom ud af busken her i forbindelse med deres kvartalsregnskab, og sagde, at de også skulle levere til cannabis ting og sager i deres system, det kunne det håndtere, og at de havde en ordreindgang på 80%, eller en ordrebog, der var steget med 80%. Faren ved det her, det er jo, og det så vi jo i Cetra, de havde også en kæmpe ordrebog, der steg, men det betyder, at man skal ansætte nye folk, hvilket jo gør, at bundlinjen bliver ramt af, at vi ansætter folk. Så vi skal holde øje med, Research Laboratories ikke rigtig bliver ramt af samme kaos, kan man sige. Så måske skal vi trykke, eller i hvert fald reducere vores beholdning. Den er kommet helt op på 44.000 kroner i lokal valuta. Normalt så holder vi os omkring de der, ja, omkring 30-32, ikke? Så det er det. Så har jeg min kamaka. Det er jo ikke gået, som jeg havde drømt om. Det er min laks, salmon kamaka, som er et... Er det kamaka eller kamchaka? Ja, kamchaka. Okay, så tager vi den der. Oh ja, det lyder bare ja, med det er i hvert fald, det er i hvert fald laksefirmaet, som er nede med 22%. Så der er jeg skudt helt forbi, eller jeg fiskede i hvert fald i det forkerte vand. Så, jeg kan godt lide, du fisker der, hvor ingen andre fisker. Det er det. Men man, nogle gange kan det godt betale sig. Ah, men ikke lige med den her. Nej. Så jeg må lige undre, jeg må lige se, og det plejer jo at være i efteråret her, at priserne stiger, så vidt jeg erindrer, ifølge Lars Svendsen, hvad jeg lige vil sige. Helge Larsen. Ja. Ja. Så jeg står sådan lidt og drømmer om, at den kan give den gas her i efteråret. Og så er der jo Schibsted, som jeg har holdt rigtig, rigtig længe. Han har nu givet mig et afkast på over 50%, og der har endda været et spin-off, som jeg så også har solgt. Så jamen, det er jo bare sådan en avis-internetkoncern, som jeg bare... Jamen, den bliver bare i porteføljen. Den tøffer den rigtige vej stadigvæk. Og så ser det lidt ud som om, til at starte med i hvert fald, jeg har forkøbt mig på Skov. Selvom de opjusterede, så er aktien... Der kan ikke rigtig komme momentum i den. Der er ikke rigtig noget stigning i den, så den vil ikke rigtig den rigtige vej. Og så er der min Swedish Match, som jeg skal beholde til radiostationen lukker. Det var sådan en aktie, man skulle beholde en hel periode. Da vi gik i luften for et år siden, der fik dig og Lars Svendsen den opgave at sige, der er en af de her aktier, som I netop skal købe nu her, hvor vi starter. Den skal I så beholde helt til, vi sætter en forhåbentlig forløbig streg sandet her til den 1. november, 31. oktober. Netop. Og den har jo egentlig været en meget god akt. Den har været meget højere op, end den er i øjeblikket, og taget et lille dyk. Men i alt har den givet 57% i afkast i den her periode, og så har den givet en masse dejlige udbytte, altså kroner på bogen. Så det har været fint nok. Og så købte jeg jo den her Wirecard, og den er aldrig rigtig gået helt i plus. Det var måske lige til at starte med, men der har jo været lidt, og så har tysk økonomi været lidt nede og haft det svært. I går, tror jeg det var, der steg den hele 4%, så jeg tænker, og i dag der er den oppe med 2%. Jeg tænker, det er, kan vi få lidt gang i Europa og hjælp? Ja, det kan vi godt drømme om. Ja, netop. Så kunne jeg godt forestille mig, at Wirecard var en af dem, der kunne løbe den rigtige vej. Så den bliver i min portefølje. Så jeg har ikke umiddelbart sådan rigtig, der er den der CTT Systems, som jeg går og overvejer at sælge. Og så har jeg 30.000 kontanter, som kan bruges. Så. Hvis du, jeg sidder ud og tænker, Hamline. Ham, Lars Persson, ham vil jeg gerne være ligesom og handle som. Det tror jeg ikke, der er mange, der tænker, men okay. Ja. Det sagde jeg ikke noget om. Så den portefølje, du har skrevet sammen nu, hvis du kigger på den med helt kolde og kyniske øjne, hvilke nogen er der så salg i PT, og hvilke er der køb i PT? Jamen, det var Barbarian, jeg ville købe. Så vil jeg satse på Cloetta, og jeg vil satse på Høst, og jeg vil satse på Pandora. Og så vil jeg nok også satse på Wirecard. De andre, det er måske lidt mere tvivlsom. Skov, der er ikke rigtig købsignal, så dem, der har jeg ikke lyst til at sende lytterne ud på dybt vand, selvom, ja, kunne man få nogen med ud, så når vi drukner, så drukner vi jo alle sammen. Men det er jo mere de her, hvor jeg ser, jamen, Bavarian Nordic, Cloetta, Høst og Wirecard og Pandora. Det er nogle af dem, som jeg... Der vil jeg godt lægge hånden på kogepladen og sige... Det ser egentlig stadigvæk interessant ud, og jeg ved godt, der er nogen, der tænker, Pandora, jamen, den har den her opadgående trend, og ja, jeg kunne have købt den, man kunne købe den billigere for noget tid siden, men det, vi går og drømmer om i øjeblikket, det er jo, at den her nye lancering, og man får ryddet op i det hele, at det gør, at Pandora igen drypper penge ned på bundlinjen i stor stil, som de har gjort tidligere. Mm. Nå, Lars Persson, 55 minutter på markedet har vi haft sammen, ja, du og jeg, en sving om. Vi svinger selvfølgelig igen i morgen. Og der er altså et marked, der er ved at finde form igen. Ja, det danske marked taber så en lille smule momentum, ikke? Vi har også haft det godt de andre dage, men altså Novo, Ørsted, Danske Bank, Vestas, Genmap og DSV, alle sammen i plus, og det er jo så med til at lægge en god bund under markedet, ikke? Så alt i alt ser det stærkt ud. Det er Finland og Norge, der ræser mest i øjeblikket, og det er måske også nok, fordi at Nordea vægter noget mere i det finske indeks. Den er op med næsten 4% på de her morgennyheder. Ny koncernchef for Nordea, som er dansker, Frank Mang Jensen, og så altså et nyt ledelsesteam i Danske Bank under Chris Vogel. Det var breaking news, den i morgen i hvert fald for vores marked. Og så er det vel Equinor, der holder hånden under, hvad hedder det nu, det norske marked, med der stiger med 1,4, Equinor op med 6,6%, og det må vægte en del i deres indeks, tænker jeg. Mm. Og så fik vi talt os helt uden om Brexit. Det var det meget rart. Ja, altså, det er jo den bedste tv-serie, der er pt. på tv-stationerne. Men altså, Boris Johnson han fik ikke lov til at skubbe i gang eller tage et valg den 15. oktober. Nee. Men som du selv sagde i går, Lars Persson, så er virksomheden jo ved at være klar, eller har jo sagt, vi er klar til det her Brexit. Det vi venter på nu, det er, at vi skal bare have en eller anden form for afklaring. Ja, simpelthen. Altså, alle har mere eller mindre gjort deres benøvelser og åbnet afdelinger, både på den ene og den anden side af det grønne land der, den grønne ø derude i Nordsøen, og står faktisk bare og venter på at finde ud af, hvad er det politikerne, og hvornår trykker de på knappen, og hvad gør de så? Vi mangler bare politikerne, men det gør vi jo næsten altid, så det er jo ikke noget, der er jo ikke noget nyt der. Der er ikke noget nyt der. Det er der heller ikke i og med, at vi er tilbage igen i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål. Og mange tak for alle dem, vi har fået ind her på sms'en. Dem tager vi med i morgen. Og Lars Svendsen også er med os. Og det er også i morgen, der kommer jobrapport. Det er det. Så der sker lidt i markedet. Kongen af alle nøgletal. Ja. Vi er her igen i morgen. Lars Persson, tak fordi du var med os, og tak fordi I lyttede med.